اٹھے اللہ کے آس کر دے بیڑے پار نبی جی بیٹھے اللہ کے آس کر دے بیڑے پار سد لے اپنے کول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا سد لے اپنے کول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا پیغام یوگی کا بڑیاں نے ہاں دیکھا دعا کھول مدینے والڑیا دیکھا دعا کھول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا سد لو یا ایک دیدار کرا جاوا میں کملے دے کر بھی پھیرا پا جاوا سد لو یا ایک دیدار کرا جاوا میں کملے دے کر بھی پھیرا پا جاوا پڑھ کے آنکھاں چول مدینے والڑیا پڑھ کے آنکھاں چول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا دریوں تو منگنا عادت نہیں انسر دنیوں بھر کش کول مدینے والڑیا دنیوں بھر کش کول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا سد لے اپنے کول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا سد لے اپنے کول مدینے والڑیا پورے کر چھڑ بول مدینے والڑیا بیڑے پار نبی جی بیٹھے اللہ کے آس کر دے بیڑے